قالوا دي اول سمعنا مونغا ورد وتغري دي سلام تقول يطول بس يدفر وتغري رسيدي لزين ويداس ومنو منو منو منو شغال فور ويبيو ويشتغل يوم هو سيقفل سمعنا مونغا ورد وأصينا مونغا انكارك أمون إنكار كود زرنا دادي ولنا خبر قولا وأشربوا سكوا في قلوبهم فضل لدويك العجل محبة بذل نسكلا ولنا دي بعد كتاب لكل فكار دي حرب نسكلا ولنا اشتري يوكس دي من كسر الناس دي فاس دي ناس دي فاس دي ناس دي فاس دي مياش بشي دو مياش دي بشي قال بشي بس ندن فضلك داغا من وحبت موس كولش رچي اغي سكون بي چي اغني سكون بي اني بي بي سر نجوان نجوان دي بي افخز خور ماس كلا من وحبت دا اوس كولش يوم الكتاب غوري غوري غوري غوري تري متعالعي دا من وحبت ستا فضلك اوس كولش وس پتہ سکون انی شته کتاب داس دې د سکی په کونه وزن خطو ان خطو ان خطو ان خطو د سکی غمیر چې وا درې په لکه اوس کول شو په يهود کې اوسو فمینی دي سو قران نه داږي په ځړ کې د سپی د محبت چې داس کول شو او د سپی مینه کې کړه چې داس خزه خون په منځ کې نه کې وچو سره نه کې کومه مینه چې سګر سپی سره کې او دا اوسه پټه خبره نه اوس کو بیا د ټونر د تور سره بیا چې هغه قرانو کو یو له خپګان راشي د خپل نسل ور ماشو کوتري نه ا کارټ کې وو دی ورته کې ټول نسل جاړي ورته خوشاله نه ته جاړي د څو خپل سپي مونږ نه اوس بیا چې هغه سپي مړ شي تاسو ور شه دلته چې څنګه بازار بابا باندې زیارت ته او کاکا سه باندې ارته کې هغه سپي باندې جوړ شو او په سر په خزا باندې ور سره ګوري تصویر تصویر لگوری یا اور نیکسی لاد دکھرو تو داغی فضل اللہ کی تصویر محبت سے لیلہ سکھا ہوئے شوئے دے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِلَّا سکھا ہوئے شوئے فضل اللہ دوی کی محبت تسخی تلان دوی کی محبت تسخی او کو محبت موسر مندنی کو نبی آبا ہوئے جس خیز کھولے شوئے نسخی برا چپلر تیر کی سخی بسی بسی بسی بكفر ما فسبب كفر دبي بعدنا كل أول من رفاس شو قلت وتوى يا محمد رسول الله قد عصنا دم من أنواعي أو دعوة شد من ربي موسى عليه الصلاة والسلام أو دم كتاب توراة أو من فاقيب عند إيمان رو نقصت صدا إيماني فبئس ما بيحر البد يأمركم چه امر کی تاسو تا به په سر ایمان کو نه ایمان تاسو ان کو مؤمنین کو چرته ی تاسو ایمان رکی اوس ته مو دغه شو دا باب دې دغه مده ختمه کې مال کنه او دوه دې ګری په لله او ملائکته کې سوای او کنه لیک دی نو زم دا خطاب وختو استاد نو سه پته پته د مو ته لیکو نو غي وړي وړي کارو نه کوئی دا ودو یا اے محمد رسول الله ان كانت لكم الدار الاخره کو چر د ویستا سره پارا کور د اخرت دې سر ترې ګوري قل إن كانت لكم الدار الآخرة مباهلا يهود سنة يوم نيش رضب مباهلا شو يوم مباهلا دار أو بلا مباهلا شا سورة جمعة كريم سورة جمعة كريم يهود سنة مباهلا شو واه واه يو كم دار دار يو دار ادوي ما سوره جمعه او دار سوارا او سر يو مباحله شوي دا اغا سوره ال عمران 61 اغا تک نہ سوارا او سر دا تدیکل زر زر فمن هاجك فيه بعد ما جاءك من العلم فقلت وتؤويا تعالوا راشدنا وابناءنا وابناءكم ومخف البشر وبلوط فخف البشر وبلي ونساءنا ونساءكم مخف البيبيان روالوط فخف البيبيان روالي وانفسنا وانفسهم ثم نبتهل بيا مباح لو يا بسوط فنجعل لعنة الله فسوف كردمك لعنة الله فاقو على الكاذبين فدروا يركب عندي دلت مباح لرى لا فدا مباح لرى شاسر دا او دا دا دا دلت مباح لرى شاسر دا او سورج ما كيش كما دا داني خطرنا كما لها سشي مباح لرى خبر خیر پڑک لگی او که تو با حق رو سال از بونس بجو زمال از پس اس بجو لس رو گو تک اگل از رست رست رو کنو چه مجوسی آتش پرست کنو اور پرست کنو لس رست رست در بزرگ بزرگ لس رو گلد از دیخوا گام فتا بس لگی اور بل دیارا اور بل نده دی بزرگ لس وزی او نده چه دی آتش پرست در دوارو نس وزی ته چې کور سره غټل ټیک اپ ورو ته سوګو ابو زر زر خدای زه په شرم او شرم یې نه په شرم او شرم او ته چې ګور چې زه په هغه کم کتو چې سوګو یې نه سکو شو دي لا په لاس کې بوچې سره او شو دا په لاس مو نه شو تاس سو شو ګور مو کې چرانه نه نه ته بيو خو وي خو ویونه ته وری چې مو وسینه دا غلاسې درو اغه ته شپه راځه دا غلا ستا فلاس ته تاسو ته ځه هغه ته تاسو له تاسو نه سینه باندې به تا کتلې او هو ستاسو درځي زه ته کوم وای چې ستاسو له سره سوي زه کوم ستاسو له سره غلا سره څه کو بچ بچ هغه په سلا وړي په دان تر وځه ته دان تر وځه ستاسو له له وځه ها نا مباحلا ہوتا ہے نا روی روی روی ناکی نا چھے دا فریق ہوتے دا فریق ہوتے دیوی مون پا حقا یو دیوی مون پا حقا یو نبی ایو قانون دے چھے بس میدان تو بروز دے سد بروز دے میدان تا ایو بروز دے دیو آوی مشیح خدای پاک چھے پا موکی کم پا حقا دے گئے بچ کے چھے کم پا غریہ بدے لانا ترہو رہو تا فیسر نظر کی دیو دا بڑے خطرناک مل لے مباحلا دم دی سردار شد خراشه کرم با خدای دی رو دی رو قل تو دو یا ان کانت لکم الدار الاخرت عند الله ای یهود تاسو خو به اخرت کور به زمون د فاروی او کو چر ته دا کور د اخرت سره سره فاروی خالصا خالص من دون الناس الا ود نور خلقنا نو تاکل شکنا فتمن نو الموت تاسو تمنا د مرګو کې زه چې تاسو ته په حق حساب یم او یو کړه چې خدای پاک او پس په موږ مرګ راولې کوم په ناحق یو موږ مړ کې تر خپل نو غوډو بس دا چې موږ بهر کې وځل کنا خړ په پیسې لښمي اكو زرني في اوقني فزرني فزيك انا تمنى رمرغو كافر مرغو واري نا ان كنتم صادقين كچرد تاسو رشتن يئي رب کرے فرمائی ولی تمنوه هرگز تمنا نہ کوئی دمر گو ابدن ہمیشہ دفارا تازکا بما قدمت یدیہم دوجہ نہ ہانہ چھڑا نکڑی دی لا سنو تدوی قدمت یدیہم ایدی ایدی دو دل تکی میں زما شک کدا چھ ہم نہ سچو دل تبیا بکو فسبب نہ ہا سو چھڑا نکڑی دی ایدیہم لا سنو تدوی روچوس چاول لڑنی اگر ایک سو ست کرے تین سو دو کرے تو تے ایرکا باتا ہے تانے پر لڑ سے لیک زمانہ تھا رہا کھا باتا جد لڑ سے تانے تا ایک سفرش نیسے چو سے تو اخو دے والی جتا سے لڑنی ولی اپا خوالی ایک سو ست کیو تین سو دو کسی رو مطلوب دے نچے تا سو دو آئے کہنا چے مولیر پخا خوی جانت زمون دے پارا دے تاکڑا شکل اخو دے رو و تاسو مرش ته غواړی تاسو له سره ټول لړل والله ولا فاقو عليم بالظالمين عالم دې فضا جمانو باندې ولا تجدنهم خمخا خمخا ومبت دوی لرا احرس الناس دیر خیر سوال و خلقو کی علا حیات الفجون باندے در طور نا اگجون چھ دے نا دا کافر و یہودی و مجوسی و نصران اغواری ومن اللذین و دہا کسان اشرفو چھ شرک گڑے مجوسیان و تولی کئے یودو احدو ہمون محبت کو یو دبینا لو جو عمر الف سنتنا کو چرتا عمر ورکرشی دیت زرکالا دیتا کو زرکالا ہم عمر ورکرشی کنا خو بیم کی دیتا مڑی کی او دا زرکالے والی آتیا سشے زرکالے والی آتیا ریسیڈ توری کیا فمجوسو کی چو یو کسو پرنجی اوکو فمجوسو کی چو یو کسو پرنجی پی جنے کنے انتروشی چو پرنجی بے اوکو نچی دیو مجوسی با پرنجی اوکو کبھر مجوسی با تی عش الف سنا عش الف سنا یو ذرکانا دیجوان دی عش الف سنا نو دا استلان چې وا دا د مجوس وا او دا يهوديان خو وسره ناس پاس تر دې راغی دا خبر ورته نو دا دې تر امر تکل شنو چې یو يهودي وا خپل جی بیا غنا په بل دی عيش الف سنه تر مې یو زر کار سي ژوند دی نو چې کله دې استلان روان ولا زر کار زر کار زر نو خدای پاک دې استلان مطابق وي په تاسو غویا به دواګانې کوي چې زر کار دې سي ژوند دی غره کو تاسو ته زر کار مو درکړی شي کرا په ماړه ورش وما هو بمزعزه ندى عمر بشكون في دلرا من العذاب العذابنا وما هو دا هو چه دي توري كي لو يعمر دا عمر چه دي ندانر بشكون كي چه دلرا دلرا هو زبر کیا ترجے گا نو دا عمر چه دی دا نے بچکون کی دلرا یا لا تو لکھے یا ود احد وهم یا دا احد وهم تراجع دے یا دا هو زبر احد وهم تراجع دے وما هو ند دا عمر بمزهزه بشكون کے دلرا زهزها يو زهزه زهزه دخرجا يو دخرجو دخرجا نور بائي مجرد دي ان يو عمرا خوشر دا عمر دا تور خوشي والله بصير بما يعملون اللہ فاقر دن کری بحاسا شدیق معمل کئی الحمد لله الحمد لله Thank you.